Дед павольна павёў ручкой, потым раптоўна і рэзка крутнуў яе. Высокім енкам заплакалі струны, быццам залямантаваў нехта ў роспачы. Хлопцы сядзелі ля яго ног, і ўраз і Янька ляжалі з двух бакоў, грэлі жыватамі прызбу. Але стары кагут нікога ўжо не заўважаў. Зусім ціха пачаў гучаць старэчы, таму слабаваты, але на дзіва чысты голас. Над зямлёю Дняпроўскай і Сожскай пралеталі янгалы смерці. Дзе лятуць, там вымерла вёска, дзе прыселі, там горад вымер, там жыццё папам і далакопам. У Янькі шырока акругліліся вочы. Так нарэшце край абязлюдзеў, што і янгалам страшна стала. Чым пражыць, як памрэ апошні? І галоўны сказаў: «Хопіць лётаць, трэба нам на зямлі пасяліцца». Збудавалі яны палацы, збудавалі муры з каменню, увесь Дняпро між сабой падзялілі, усіх людзей ад краю да краю. Дзед змоўк на хвіліну, быццам прапусціўшы некалькі асабліва хвосткіх радкоў, але струны скардзіліся. Можа, нават не менш выразна за словы. Збудавалі церквы, касцёлы, па малітву ладанам кураць, задымілі як лазню неба. Твар старога стаў паважным, амаль велічным. Бог гадамі сядзеў і нюхаў, а пасля сказаў сабе Юр'ю: «Многа дыму да нас далятае, вельмі мала шчырай малітвы. Твой народ па Дняпры і далей. Што рабіць з тваім удзелам, Юры?» І сказаў яму Юры пераможца: «Ты пашлі на зямлю Міколу, ён сялян, ён добра рассудзіць». Грозна Бог свае бровы нахмурыў: «Добра ведаю я людзей вясковых. Вечна яны скардзяцца, ныюць, хітрасцю ж аплятуць і чорта. Я пашлю з Міколам Касьяна, ён з паноў, ён другое заўважыць». Ціха Юры адказвае Богу: «Знаецца Касьян з нячыстай сілай. Сэрца злоснае ў твайго Касьяна». Дзед перастаў граць, толькі голас засмучаны і журботны вельмі ціха вёў песню. Бог салдата свайго не паслухаў, даў загад Міколу і Касьяну. Вось абодва спусціліся з неба і пайшлі па сёлах і вёсках. Быў Мікола ў кужэльнай світцы, а Касьян у парчы залацістай. Струны раптам так застагналі, што стала страшна. Гэта былі ўсё тыя ж 4-5 нот, але, здаецца, большай роспачы і болю не было яшчэ на зямлі. Ходзяць, ходзяць, ад болю і жалю у Міколы заходзіцца сэрца. Панства горш за цароў турэцкіх, басурманы не так лютуюць. Алесь несмела ўзняў вейкі і ўбачыў, што пальцы малога Юрася, сціснутыя ў кулачкі, аж збялелі на суглобах. Убачыў жорсткі вялікі рот Паўла, ён і сам адчуваў, што ў яго перарывіста ўздымаюцца грудзі і гарачыя робяцца шчокі. Раззлаваўся нарэшце Мікола: «Хопіць іх шкадаваць сыраяцаў!» Пойдем, братья Касьяне, на небо, хай забье их Бог блисковицей. Отказал Касьян черноволосы. До Микола пороть гарачку. Хлопы лепших панов не варты, п'ють гарелку, дервенні крадуть, на мяжи б'ють вилами брата. Кожны заслужив свайго пана. А калі панов паб'єш маланкай, хто тады нам храмы збудуе? Хто тады нам ладан запаліць? Здохнем з голаду, дурань, на небе. На нейкі асабліва ганарысты жорсткі твар дзеда падалі апошнія праменні сонца. Ціха гулі струны, прыглушаныя рукой. А голас жорсткага рабіўся мяккі і спеўны. Паківаў Мікола галавою, і пайшлі яны моўчкі на неба. Вечар крадзецца над зямлёю, недзе ў пушчы ваўкі завылі. Чуе ў дрэвах хрыпы Мікола, чуе ён непэўныя рухі. Янька з круглымі ад жаху вачыма забілася паміж плячом дзеда і сцяной, і дзед толькі на адно імгненне адарваўся ад струн, каб накінуць ёй на плечы крысо дзіравай світкі. Алесь убачыў гэта і сціснуў далонямі скроні. Так шкада яму стала сябе і ўсіх. «Хто такі?» – спытаў Касьян Міколу. «Ці не Мішка, бараніна збожа?» «Не, не Мішка, просто кабыла», – адказаў Мікола спакойна. «Паміж хвояў стаіць кабыла, не кабыла, а здань без тела. Страшна рэбры стырчаць, як латы забадранай страхі сялянскай, карак збіты, бяльмо на воку, і жарэбіцца тая кабыла». Голас дзеда сарваўся, пацягнулася да святога, як дзіцёнак хворы зірнула, можа, гэты мне дапаможа. Стаў Мікола, макаўку пачухаў, брат Касьян, давай дапаможам. Тут як чорт Касьян раззлаваўся, гэтай падлянай лепей здохнуць, чым цягаць барану і бярвенні, ды жывіцца гнілою саломай. «Канавал я, ці што нарэшце? Хочаш? Пэцкай мужыцкія рукі. Я прыйду на неба незайманым, чыстым стану прад Божыя вочы». Юрай з жахам глядзеў на дзеда, і дзед спаймаў яго позірк, усміхнуўся, і без музыкі струны яшчэ заміралі, амаль скарагаворкай павёў песню далей. Тут Мікола склаў сваю світку, вогнішча развёў між лаўжамі. Сеў Касьян да цяпла, рукі грэе, а Мікола стаіць ля кабылы, мацае бруха рукамі, па крыжы далонямі гладзіць. Каб ля оршы ён быў канавалам, паўрубля яму б заплацілі. Заваліўся б грашыма Мікола. Нясмелая ўсмешка дрыжала ў краёчку вусну Павлюка. Ён нягучна крануў Алеся ў бок, і Алесь адказаў смешкай. Зноў павялі свой напеў, загулі струны, ціха-ціха. Не спявалі яшчэ і пеўні, як кабыла глыбока вздыхнула. Мокры, цёплы, белы жарэбчык мякка лёг у Міколавы рукі. Аж да поўдня чакаў Мікола, а пасля ён пагнаў худобу, і за ёй жарабятка пабегла. З палёгкаю ўздыхнула і легла на бок курта, быццам яна зразумела, што ўсё скончылася добра, а сонца сядала, і зелень дрэў набыла аранжавае адценне. Ішлі яны і прыйшлі на паляну, на паляне курная хата, каля хаты чвэртка валокі і сухая старая дзічка. Стаў Мікола у лесе і бачыць: гаспадар бяжыць да кабылы, на нагах падраныя поршні, твар змарнелы, на твары слёзы. Адвярнуўся Мікола і кажа: «Вось і ўсё. Хадзем, брат касіяне, паспяшаем хутчэй на неба. Дасць нам Бог за затрымку па шыі». Юрась варухнуўся, думаючы, што ўжо канец, але злавіў строгі позірк дзеда і застаўся сядзець нерухома. Перад Богам стаіць Мікола, порткі ўсе заляпаны гразю, на кашулі крывавыя плямы, твар знябыты, чырвоныя вочы. На Міколу Бог раззлаваўся. Ля карчмы оціраўся, вядома, з дзеўкамі качаўся па гумнах. «Размяжулі ли нос табе, хлопцы, прэч з вачэй!» Тут Касьян засмяяўся. «Што табе я казаў, Мікола? Як прыходзіш, каток, на неба, трэба чыстае мець адзенне, і не варта таго кабыла, каб гнявіў ты Господа Бога». «Пра якую кабылу ты кажаш?» – Бог спытаў. І тады Мікола расказаў яму пра кабылу, пра зямлю, пра бедныя весі. «Божа, Божа, ты бачыш пакуты! Крышу хлопаў паны здзіраюць, каб ярмо нацягнуць на шыю. Мужыкі б на зямлі азёрнай всю салому са стрэх паздзіралі, всю кару сасонак паелі». Алесю стала цяжка, ён лёг жыватом на траву і схаваў твар у далоні. Бог задумаўся цяжка, глыбока, і сказаў: «Даруй мне, Мікола, я ўсё гэта да веку запомню». Гнеўна Бог зірнуў на Касьяна: «Чысты ты, Касьян, і прыгожы! Край мой бедны ваўкі раздзіраюць, ты ж аб чыстай адзежы дбаеш. А ці думаў ты, браце Касьяне, што для сэрца майго даражэйшы нават цёмны апошні злодзей? Ён царкву маю абдзірае, на прастол брудным поршнем лезе, але лезе з чыстай душою, бо ад голаду дзеці канаюць, і ў яго суседа. Ты пра гэта не думаў, Касьяне? І таму я даю Міколу. Кожны год два вялікія святы, каб Міколу славілі людзі. А табе я даю, неразумны, дзень апошні, 29 у лютым месяцы, месяцы гурбаў». Сонца амаль дакранулася ўжо да зямлі, і твар дзеда стаў ружовы. Тут Касьян як бабёр заплакаў: «Божа, Божа, за што караеш? Ты пакрыўдзіў свайго святога за адроддзе паршывай кабылы». І сказаў яму Бог спакойна: «А ці думаў ты, браце Касьяне, што з мячом я з'яўлюся хутка, што надыдзе пан Бог у славе ратаваць свае белыя землі?» З тихай пагрозай заспявалі струны. Цяпер ужо не толькі колка, але і рука дзеда павольна бегала па іх. Цені ляжалі ў вачніцах, і пад вуснамі старога твар быў чырвоны, быццам абліты полымем і крывёй. «Час той прыйдзе, і скора прыйдзе, стане моцным канём жарабятка, і на гэтым кані я паеду да пачынкаў і хат сялянскіх. Коні іхнія мала елі, працавалі, вазілі цяжка, справядлівасці ездзіць належыць на мужыцкіх пузатых конях. гнеўна ўзвіўся напеў: «А калі накрыж мяне пацягнуць, мужыкі мяне абароняць. Ім даю я ў лясах дубіны, ім даю я ў зямлі каменне, астатняе самі здабудуць». Трывожна барвяны твар схіліўся над струнамі, а напеў зноў стаў ціхі, амаль нячутны, пагрозны. Над зямлёю гудзе навальніца, над зямлёю холодная зліва. Недзе ў лесе таўсцеюць доўбні, недзе ў стайні расце жарабятка. Павольна заміраў гук струн, і пакуль ён сціх, доўга яшчэ пасля таго панавала маўчанне. «Дзеда, — шэптам спытаў Юрась, — а дзе тое жарабятка?» І дзед адказаў таксама ціха: «Хто ведае, можа, нават і непадалёк. У лапаты расце белая жарабя. Ды ці мала яшчэ дзе?» І раптам паветра шумна вырвалася за лесевых грудзей. Адчуваючы, што яшчэ хвіліна ён не стрымаецца, ён усхапіўся з месца і кінуўся па сцежцы. Павал памкнуўся быў за ім, але рука легла яму на плячо. «Сядзі, — сказаў дзед, — яму лепей зараз аднаму». Сцежка вывела хлапчука на дняпроўскі адхон, і там увесь дрыжучы ён сеў на траву, прыпаўшы тварам да каленю. Думкі былі бязладныя, але ён адчуваў, калі вось тут, зараз ён не вырашыць, як яму быць, ён не здолее вярнуцца ў хату на апошнюю, ён адчуваў гэта на апошнюю сваю ноч. Яны не вінаватыя, ім цяжка. Араць зямлю – гэта зусім не тое, што ездзіць на кані. Я ніколі не буду такі, як гэты кроер, пра якога яны часам кажуць. Я куплю ў кроера ўсіх людзей і зраблю, каб ім было добра. Яны, сустракаючы мяне, не будуць збочваць з дарогі, я буду вітацца з імі». Слёзы высахлі ў яго на шчоках. Ён сядзеў у прыцемку і сачыў, як барвянае сонца, унутры якога нешта пералівалася, сядала ў спакойную плынь. Груша за яго спіною патанула ўжо ў цемры, і толькі вышэй, усё яшчэ залітая апошнімі промнямі, нерухома клубілася яе асуджаная чырвоная квецень.